A partir d'aquests moments escoltaràs Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, un programa presentat des del 1987 per Rafael Corbí. Everybody here looking New York pretty, but you're the kind of girl that's got that something, dancing to the groove like it just ain't nothing. They ain't never seen nothing quite like you. Long stem legs and your cowboy boots, throwing back whiskey straight in no water. Girl, there ain't nothing hotter. Ooh, I dig the way that you move. You shake it down to your roots. How did your mama teach you how to do that thing you do? Nothing sweeter than wild. I'll take a sip of that smile. I bet the boys at home can leave you alone, you little homegrown. Honey, honey, honey, you're some money, money, money. You got a country road, Carolina soul. Baby, you're just so homegrown. Turn around and saw you walking my way. Pulled me on the floor saying, son, it's on. And we were dancing all night long to a sweet old Alabama song. Ooh, I dig the way that you move. You shake it down to your roots. How did your mama teach you how to do that thing you do? Yeah, nothing sweeter than wild. I'll take a sip of that smile. I bet the boys at home can't leave you alone, you little homegrown. Honey, honey, honey, you're so money, money, money. You got a country road, Carolina soul. Baby, you're just so homegrown. Crazy, crazy, crazy. I'm a long way away from where I'm from, but baby, you feel like home. Ooh, I dig the way that you move. You shake it down to your roots. How did your mama teach you how to do that thing you do? Yeah, nothing sweeter than wild. I'll take a sip of that smile. I'll bet the boys at home. Una setmana més ens arriba a Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Hi ha programa del Club del Country, de la bona música country d'actualitat, del record, amb tots els seus estils musicals que sempre us acompanyen. I avui sí, avui estem parlant d'actualitat musical amb una cançó com aquesta que va aparèixer al mercat discogràfic el mes d'agost, el 25 d'agost, per ser concrets, en de 2014, una cançó escrita per Darius Rucker al costat de Charles Kelly i Nathan Chapman, i que es tracta del seu primer senzill, del seu nou àlbum d'estudi. En Charles Kelly, coescriptor de la cançó, és membre de Lady Antebellum. Aquesta cançó, per què l'escoltem avui? Doncs perquè començarem el nostre repàs setmanal a la bona música country escoltant les tres cançons més importants aquesta setmana de les llistes americanes. I una de les que nosaltres ens fixem més, tot i que la més famosa és Billboard, és la revista Music and Row. I aquesta, amb el seu Breakout Chart, trobem que aquesta setmana aquesta cançó que acabeu d'escoltar és el número 1 absolut a les llistes americanes després de 19 setmanes en llista. Escoltarem també la cançó que ocupa la posició número 2, una bona peça escrita per Thomas Rhett. Aquest és l'intèrpret que ens portarà aquesta cançó, també realitzada el passat mes d'agost, en aquest cas com a cinquè senzill del seu àlbum de debut, It Goes Like This, un àlbum publicat per Valerie Music Group i que Thomas Rhett va escriure al costat de Bart Butler i Larry McCoy. Sota la producció de Jai Joyce ens arriba aquest tema de Thomas Rhett al Club del Country. Es diu Make Me Wanna. FM on the radio, just me and you and the man on the moon, cruising down some old back road. Now baby, don't you look at me that 'cause you make me wanna pull this truck to the side of the road, slide on over, let me hold you close and tell you everything I'm thinking. Hop on down, let the tailgate fall, get drunk on you with no alcohol. If you don't stop, I'm gonna, girl, you make me wanna. No better than to wear that dress, it ought to be against the law. Plain and simple, girl, them dimples know just how to turn me on. Now, baby, don't you look at me that way, 'cause you know there's only so much I can. To the side of the road, slide on over, let me hold you close and tell you everything I'm thinking. Hop on down, let the tailgate fall, get drunk on you with no alcohol. If you don't stop, I'm gonna, girl, you make me wanna. To the side of the road, slide on over, let me hold you close and tell you everything I'm thinking. Hop on down, let the tailgate fall, get drunk on you with no alcohol. If you don't stop, I'm gonna, you make me wanna. Pull this truck to the side of the road, slide on over, let me hold you close and tell you everything. És el nou country, és l'actualitat musical, és el que a vegades amb algun dels nostres oients n'hem parlat. Aquest serà el country tradicional d'aquí 20 o d'aquí 30 anys, quan les noves generacions l'escoltin diran això era el country de veritat. I vet a saber on estarà la música country aleshores, com sempre, canviant les seves formes i passant d'un estil o d'un subestil a un altre. Thomas Rhett, Make Me Wanna, número 2 aquesta setmana a les llistes americanes, en aquest cas a la llista del Music Row. Número 3, i amb ella deixem el repàs una mica amb aquests temes més importants, és aquest tema anomenat Sundays del duo Florida Georgia Line, realitzada el 14 d'octubre de 2014, escrita per Tyler Hobart al costat de Brian Kelly, de Kerry Barlow, de Jess Fraser i de la pròpia Sarah Buxton. Gent fantàstica que ens ha acompanyat en temes impressionants i que una vegada més els escoltem mitjançant el Country a Radio Estel i a Ràdio Principat. I'm gonna wear my flip-flops and I'm gonna play some flip-cup and rock a little bit of hip-hop and Haggard and Jagger and throw a 20 on a cornhole game. If I'm lucky, yeah, I might get laid. The way that it's going, that kid gon' be floating. All I wanna do today is wear my favorite shades and get stoned. Work a little less, play a little more, that's what this day is for. And all I wanna do is lace my J's and lay some Jack in my cup. Work on my laid back, ain't nothing wrong, we're getting my Sundays on. Getting my Sundays on. Girl, you know you're the life of my party. You can stay and keep sipping Bacardi. Stir it up as we turn on some Marley. If you want, you can get my Harley. I'll sit you up on the kitchen sink and stick a pink umbrella in your drink. The way that we're feeling, we gone by. Come on. Doncs aquesta és la música i la companyia de l'actualitat del country and western, de l'actualitat de temes sorgits a finals de l'any passat, però que ara mateix és quan estan més alts a les llistes americanes. Darius Rucker, número 1, Thomas Red, número 2, i Florida Georgia Line, número 3, de Music Row. Anem cap a discos que s'han presentat darrerament. Aquest disc que escoltarem és un disc de versions a càrrec d'una cantant de Dinamarca que es diu Leila Hansen, que va publicar el disc anomenat Never Again. Ho va fer el 2013, una reedició del disc ens l'ha portat a finals de 2014 amb peces tan clàssiques com el Coal Miner's Daughter, el Mr. Lonesome, el Just a Closer Walk With Thee, o, per exemple, les dues que escoltarem en el programa d'avui. És aquest Never Again Again, versionant a Leanne Womack. Never again, again. Once more I let you back in. I know how the story ends, but I can't help myself. You break my heart, I know. Through my tears I'll let you go. Then just like it's always been, I'll say never again, again. It's time you leave. I say I've had enough, but I must be addicted to Fixeu-vos que quan trobem aquestes cançons en xarxes socials la qualifiquen com all-time music i són cançons, la majoria d'elles, prou contemporànies de la música country. No són peces ni dels anys 40 ni dels anys 30, sinó que són cançons bàsicament dels anys 90. Alguna d'elles, sí que he mencionat abans, són del country dels 60 o dels 70. Com, per exemple, a molts us sonarà aquesta cançó, també s'atreveix la Leila Hansen amb aquest disc, aquest Never Again, versionar cançons femenines i masculines. En aquest cas, un dels grans èxits de sempre de Randy Travis, la cançó anomenada Forever and Ever, Amen. You may think that I'm talking foolish. You've heard that I'm wild and I'm free. You may wonder how I can promise you now this love. this love that I feel, it's gonna be yours until the day that I die. Oh darling, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men. If you wonder how long I'll be faithful, I'll be happy to tell you again. Well, I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. They say time takes its toll on the body, makes a young man's brown hair turn gray. Well, honey, I don't care, I ain't in love with your hair, and if it all fell out, I will love you anyway. They say time can play tricks on the memory, make people forget things they knew. Well, it's easy to see what's been happening to me. I've already forgotten every fell about you. Oh, darling, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men. Dues de les meves cançons predilectes d'aquest country contemporani que us en dèiem quan va debutar la Lian Womack amb aquella cançó anomenada Never Again, Again, que es portava reminiscències de veus meravelloses dels anys 60, i després aquest Forever and Ever, Amen, que va ser una bomba quan la vaig escoltar fa tants d'anys per primera vegada. Leila Hansen ens versionava aquestes cançons. Això és Ràdio Estel i Ràdio Principat, i no hem d'oblidar quina emissora som, i per tant els himnes de gospel, de country cristià, sempre tindran una presència important dins el nostre espai. I avui n'escoltarem un parell a càrrec d'una família musical que ja alguna vegada al llarg dels anys hem escoltat al Club del Country, un grup format per Arthur Leroy Phipps, nascut el 12 d'agost del 1916 a Knox County, Kentucky, i mort el 1995, i la Kathleen Norris Helton, nascuda el 24 i mort el 1992, amb l'afegitó de diverses criatures o fills que van tenir al llarg dels anys i que es van anar formant part d'aquesta família musical anomenada The Phipps Family. Varen ser coneguts com intèrprets de l'estil de la família Carter, i ho varen fer també que se'ls va etiquetar com Carter Clones. Ells varen començar en el món de la música aproximadament cap a principis dels 40, d'una manera més coneguda a través, com era aleshores, d'emissores de ràdio a Corbin, una població que es deia Corbin, a Kentucky, després a Barbourville també, al mateix estat, fins que varen passar a la Benox de Knoxville, a Tennessee. Els escoltarem. Ells van deixar d'interpretar l'any 1991, quan la Kathleen va ser diagnosticada amb càncer. Poc després morien tots dos. Escoltem la música de The Phipps Family amb aquest country gospel que ens porten amb un clàssic, When the Roll is Called Up Yonder, quan els elegits siguin cridats allà dalt. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair, bright and fair, when the seed of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. Call up yonder, when the road call beyond the sky, and the roll is calling, yonder I'll be there. When the roll is calling, yonder. For the master from the dawn of setting sun, let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder. Fantàstica aquesta interpretació de tot un clàssic, aquests elegits que seran cridats allà dalt, When the Roll is Call Up Yonder, és una cançó que no puc deixar mai de cantar i de cridar, menys mal que no em sentiu, quan sona per la ràdio o quan la poso. The Phipps Family, amb aquest àlbum que avui recordem i que ens aporta aquests temes. The Phipps Family, una de les famílies més importants al començament del que encara no s'anomenava música country, que ens portava aquest Greatest All Time Gospel Hymns, grans i vells himnes de música gospel. Entre d'ells, una cançó no tal coneguda, que es diu Shall We Gather at the River. És una cançó que també a vegades surt senzillament com At the River. És una de les peces populars americanes i tradicionals que també ens arriben a través d'una peça original anomenada Handsome Place, escrita per el poeta americà i intèrpret i compositor de música gospel Robert Lowry, que va néixer el 1826 i va morir el 1829. Va ser escrita la peça original el 1864. Mira si n'estem parlant de temps. Shall We Gather at the River, The Phipps Family. Shall we gather at the river, where bright angels meet as frost? With its crystal tide forever flowing by the throne of God. Yes, we'll gather at the river, the beautiful, beautiful river. River that flows by the throne of God. On the margin of the river, washing up its silver spray, we shall walk and worship ever all the happy golden days. Thank you. fabulosa la seva música i la seva companyia ens han portat a peces que recordem des de temps enrere en el mercat musical. Anem amb cançons més modernes, amb un country que ens porta, per exemple, amb un disc publicat el 2014, en Dustin Lynch. És un personatge que ara mateix ens acompanyarà a través del seu disc anomenat Where's It At? Que l'escolta perfectament, veritat. After Party és el títol d'aquesta cançó. Somebody blew out the speakers when the kick went. Bonfires burned down and red coals glowing in your eyes. I've been waiting all night for the crowd to thin out to talk to you. We got the buzz and the want to, baby. All we need is a little more time. I hope you've been drinking what I've been drinking. I hope you've been thinking what I've been thinking. Let's go a little after party. A candle on the tailgate. Baby, I can't wait to get this thing started. A sky full of moon, a million crazy little things to do. Let's go a little after party. Baby, just me and you. Held back for us just in case. Our friends are all hooked up, laid back, passed out, or long gone. Girl, watching you dance in the moonlight's making my mind race. I think the breeze through the trees and the crickets are playing our song. That smile says you know what I've been knowing. Let's take this thing where it ought to be going. Think started. A sky full of moon, a million crazy little things to do. Let's throw a little after party. Baby, just me and you. Well, the night's still young, baby, so we. There's just one place we need to be. En Dustin Lynch va néixer a Tullahoma, una població de Tennessee, el 14 de març del 1985. Va moure's el 2003 cap a Nashville i a finals de 2011 va firmar per Broken Bone Records, realitzant el seu senzill de debut, el Cowboys and Angels, el gener del 2012, al costat de Josh Leo i Tim Nichols. Després, Country Weekly va potenciar-lo a base de bé perquè, doncs, no sé, li devien encantar les seves cançons i, de fet, és el mateix que ens va passar a molts de nosaltres. She Cranks My Tractor va ser un top 20 i Wind In Your Smile va ser un top 30. El dia 9 de setembre de 2014 va publicar el seu segon àlbum, aquest Where's It At, que estem escoltant avui, que he triat una cançó que no ha sortit com a senzill, l'After Party, per comptar el repàs amb aquest disc. Sí que ha tingut dos senzills, la cançó anomenada Where's It At, Yep Yep, és el títol de la cançó realitzada el març del 2014 com a senzill d'avançament. Zach Crowell, Matt Jenkins i Kerry Barlow són els compositors d'aquesta cançó que ens interpreta en Dustin Lynch. It ain't in a high rise looking for a good time, shutting down the city lights. It ain't in the water floating like a bobber, soaking up that hot sunshine. As good as it gets, no, that ain't where it is. It's a 2 a.m. when she's reaching over, faded t-shirt and off her shoulder. Dressed up, her hair down in a ball cap, yep, yep, as long when, yeah, yeah, that's when it's at. It ain't in a souped up shiny red new truck if she ain't to my right. It ain't in a dive bar, tall can of PBR, popping tops, rocking all night. As good as it gets, no, that ain't where it is. It's a 2 a.m. when she's reaching over, faded t-shirt and off her shoulder. Dressed up, her hair down, and a ball cap, yep, yep. As long as I keep that sweet little something late night kiss on a plane or train away back in the sticks. I swear, if she's there, that's when, yep, yep, that's when it's at. Her head down in a ball cap, yep, yep. As long as I get that sweet little something late night kiss on a plane or train away back in the sticks. I swear, if she's in, that's where, yep, yep, that's where it's at. Yeah, that's where it's at. Yep, yep. Un repàs amb aquest disc de Dustin Lynch, el segon àlbum de la seva trajectòria musical que ens aporta i ens en recorda bons ritmes, com per exemple el del segon senzill, la cançó més nova d'aquest disc, una cançó realitzada a les emissores de ràdio el 3 de novembre del passat 2014. És el segon senzill, una cançó escrita per Zach Crowell, Adam Sanders i Jaron Boyer. En el moment d'enregistrar aquest espai, la cançó és un número 43 a les llistes americanes del Country Airplay de Billboard, segon senzill d'aquest àlbum del segon disc Where's It At de Dustin Lynch, que escoltes a Country Radio Estel i a Ràdio Principal. All we need is a July hot Saturday night, couple cans on cool and the needle on full in a countryside. Yeah, hot little playlist of your favorite songs. And when I get you climbing up in the cab of this truck, yeah, you know it's on, know it's on. Show you a side of these two lanes you've never seen. Heating it up behind a high beam. Ooh, baby, you and me, and just running that crazy, flying. Show you one hell of a night. So give me that all, yeah, and take me there, look. I'm a sucker for your kiss, wanna steal them from your lips, baby, like a truck. A foot heavy on the floorboard everywhere we go. Talking once in a lifetime, blowing your mind, burning down these back roads. To show you a side of these two lanes you've never seen. Heating it up behind a high beam. Ooh, baby, you and me, and just running down crazy, flying high, living careless on the edge of wild and reckless. Doncs aquesta és la música que ens aportava en Lynch en la qualitat musical amb els dos senzills i una cançó extra d'aquest segon àlbum que ens acompanyava. Anem a escoltar un parell de cançons d'un disc recopilatori que es diu Country Music on the Gold Star Label i que ens porta el resum de diversos temes editats en el seu moment amb les edicions de 48 45 revolucions per minut o inclús de 78 revolucions per minut, com és el cas d'aquest tema que escoltarem a càrrec de Al Terry amb la companyia de The Gold Star Band, If You Want a Broken Heart. If you want a broken heart, just fall in love. If you want the tears to start, just fall in love. If you want to spend each day feeling lonesome and blue, then just let the wrong one fall in love with you. If you want to lie awake each night till dawn, wishing you would know just where your love has gone. If you want your heart to ache until it nearly breaks, let the wrong one love you, 'cause that's what it takes. Find out that they're just too timing you. You feel like you want to die, but all you do is cry. It hurts to find your love is just a lie. If you want a broken heart, here's what you do. Fall in love with someone who is so untrue. They will make each minute seem just like a million years. Wrong love only will bring you heartache. Són discos de 78 revolucions per minut, fets abans de l'eclosió del rockabilly, del qual Al Terry va ser un dels personatges prou importants. L'Al Terry va néixer com a Allison Joseph Theriot el 14 de gener del 1922 a Kaplan, a Louisiana, i va morir el 23 de novembre del 85. Va ser un dels primers intèrprets, el que es pot dir, música country, cantant i guitarrista. Va ser un dels primers artistes en desenvolupar també el so del rockabilly. A l'edat de 13 anys participava a l'emissora de ràdio K-Vol i després va continuar cantant mentre estava a l'escola. Demon a Texas va veure les seves primeres actuacions professionals i va tenir un èxit a les llistes el 1954, a les llistes menors, això sí, amb la seva temàtica Cajun, amb el Good Jill Lucille, que després va aparèixer en diverses compilacions. El 1955, el Country and Western Jamboree, aleshores molt important, en una revista, el va votar com el número 1 de la seva llista de nous i prometedors cantants de música country, aquell New Male Country and Singer, que es deia en aquella categoria, per sobre ni més ni menys que de Elvis Presley. Va ser un regular als anys 50 amb el Louisiana High Rise. L'hem escoltat amb un dels seus temes anomenat If You Want a Broken Heart, i també escoltarem un altre d'aquests discos de 78 editats per Gold Star Label Records amb I'll Be Glad When I'm Free. I'll be glad. glad when I'm free from your power over me. I'll be glad when I'm free from being blue. I have heard people say every dog must have his day. Now, my darling, I surely hope it's true. I'll be glad when I'm free from the pain and misery. I'll be glad when I'm free of being true. 'Cause you know it's unfair, all the lies I've had to bear. I'm heartsick, dear, of crying over you. I'll try to find someone who'll be true. You know, time after time, you have treated me unkind. You've hurt me, but there's nothing I can do. I'll be glad when I'm free of the blues you gave to me. I'll be glad when I'm free of all the tears. Do you love is just a game, but you'll hang your head in shame when I'm gone and you face the lonely years. Fantàstica la seva música i el record musical, sempre ho he dit, mai oblidaré i mai deixaré que ho feu, els grans valors d'anys i anys enrere de la bona música country, i fins i tot el temps en el qual aquesta no tenia ni aquest nom. The Road Hammers! Primer senzill aparegut en del seu darrer àlbum d'estudi, el Wheels, el seu quart àlbum realitzat el passat mes de juny de 2014 per Open Road Recordings. És una formació canadenca composta per en Jason McCoy, en Clayton Bellamy i en Chris Byrne. Varen ser fundats el 2005 i després d'una pausa de 3 anys varen retornar el 2013. Country Rock Mood és el títol del senzill. Enough to my song. Yeah, everyone will sing. All over your clothes. Hey. On your pretty little nose. Hey. All between your toes. Hey. Hey. Yeah, always end up in the. Hey. Yeah, it's good stuff. Doncs aquesta era la cançó, aquest primer senzill aparegut d'aquest nou àlbum que ens van presentar l'any passat a la gent de Roadhammers, aquesta formació de country rock canadenca. Motown va ser la primera i el segon senzill extret cap a final d'any i que va arribar a ser un número 27 a les llistes canadenques de música country. Va ser una peça que es va escriure l'any 1962, tot i que originalment la va fer en Geoff Mac el 1959. La cançó la va fer popular Lucky Star el 1962, va ser el I've Been Ever, una cançó que té multitud de versions i fins i tot una de catalana. El grup Valius la van registrar el 2014 amb el seu àlbum Fam, amb una cançó anomenada, la van titular Espinàs, com a tribut a Josep Maria Espinàs. Aquesta cançó que ens porta de Roadhammer ens sona molt diferent, és I've Been Everywhere, segon senzill d'aquest nou àlbum Wheels de The Roadhammers. I was toting my pack down the dusty when a muckle road, when along came a semi with a high canvas covered load. Said if you're gonna win a muckamac with me, you can ride. So I climbed into the cab and I settled down inside. He said, you ever seen a road with so much dust and sand? I said, well listen bud, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere man, I've been everywhere man, across the desert bare man, I breathe the mountain air man, travel I've done my share man, I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Windsor, Arizona, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, Lamp, Paloma, Bangor, Baltimore, San Vidor, Amarillo, Tocopilla, Barron, Killam, Perdella, Ramakilla, I've been everywhere man, I've been everywhere man, across the desert bare man, I breathe the mountain air man, travel I've done my share man, Tennessee, Hennessy, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, Beats Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the desert, fair man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've done my share, man. I've been everywhere. And this one's up. Nebraska, Alaska, Opelika, Barbaroo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a bit. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the desert, bare man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've done my share, man. I've been everywhere. Travel, I've done share, man. I've been I haven't seen. Doncs fins aquí hem arribat amb aquesta setmana el més nou de gent fantàstica del món del country, com Darius Rucker, Thomas Rhett, Florida Georgia Line, el tradicional, amb versions de Leila Hansen des de Dinamarca, el record del gospel en The Fitch Family, el darrer àlbum de Dustin Lynch, el record en des dels discos de pedra de Al Terry and the Gold Star de Singers, el més nou amb aquest country rock de Roadhammers, i una darrera cançó. Això és tot el que ens ha donat aquest programa a Country, a Radio Estel i a Radio Principat. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera, que espero que sigui la setmana que ve. Us deixo amb un altre dels temes importants del moment, com és aquesta cançó Drinking Class, de l'àlbum I Don't Dance, segon senzill realitzat el setembre del 2014, número 4 actualment a les llistes americanes. És Leave Rise, cançó de Josh Kerr, David Frazier i Ed Hill. A reveure. We're up when the rooster crows. Clock in when the whistle blows. 8 hours ticking slow. And then tomorrow we'll do it all over again. I'm a member of a blue collar crowd. They can never, no, they can't keep us down. If you gotta, gotta label me, label me proud. We love. Go hard when the going's tough. Push back, come push and shove. Knock us down, we'll get back up again and again. I'm a member of a good time crowd. We get rowdy, we get wild and loud. If you gotta, gotta. Those long week blues. Ladies, break out your dancing shoes. It don't matter what night it is, it's Friday, it's Saturday, it's Sunday. I just want to hear you say, I just want to hear you sing it. Y'all sing it with me. We believe.